Talha ve Zübeyr, ümid ederim ki cennette benim komşularımdır. Ticaret için gittiği Basra'da bir rahipten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini ilan ettiğini duydu. Mekke'ye döner dönmez bu haberi araştırdı ve ilk olarak Hazreti Ebubekir'le görüştü ve onun vasıtasıyla Hazreti Muhammed'in huzuruna çıktı. İlk görüşmede hidayet nuru kalbine dolu verdi ve Müslümanların saflarına katıldı. Bu andan itibaren müşriklerin eza ve baskıları da başladı. Hatta müşriklerden olan öz kardeşi baskı yapanların başında yer alıyordu. Günlerce aç ve susuz bırakıldı. Elleri boynuna bağlı olarak dolaştırıldı. Çeşitli hakaretlere maruz kaldı. Fakat imanından aldığı güçle bütün bu sıkıntıları sabırla göğüsledi. Hazreti Talha Bedir Savaşı'na katılmadı. Sebebi de Resulullah'ın onu Ebu Süfyan komutasındaki müşrik kervanı hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmiş olmasıydı. Hazreti Talha'nın Uhud Savaşı'ndaki kahramanlıkları ise kısa süre içinde hem Müslümanlar hem de müşrikler arasında yayılmıştı. Bu savaşta Resulullah'ın etrafında adeta etten ve kemikten bir set oluşturmuştu. Birçok yerinden yara aldığı halde bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı. Baygın olarak savaş alanından tedavi için çadıra götürülmüştü. Uyandığında Peygamberimizin hayatta olduğunu öğrenince Allah'a şükürler olsun. Peygamberim sağ olduktan sonra bütün musibetler bana hafif gelir. Hazreti Talha kendisini son derece mutlu eden bir hadiseyi şöyle anlatır. Sahabilerden bir zat Resulullah'a, "Müminler içerisinde öyle kimseler vardır ki Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi canlarını feda etti, kimi de bu şerefi beklemekteler." ayetindeki şehit olmayı bekleyenlerin kimler olduğunu sorar. Fakat Peygamberimiz cevap vermez. O sırada ben üzerimde yeşil bir elbiseyle mescide girdim. Resulullah beni görünce, "İşte bu şehit olmayı bekleyenlerdendir." buyurdu. Hazreti Talha varlıklı bir insandı. Ticaretle meşgul olurdu ama hicretten sonra ziraatle uğraştı. Kılıcıyla olduğu kadar malıyla da cihad ederdi. Tebük seferinde ordunun teçhizatının sağlanmasına servetinin büyük bir kısmını harcadı. Resulullah'ın vefatının ardından Hazreti Ebubekir'e biat ederek istişare heyetinde vazife yaptı. Hazreti Ebubekir ağır bir hastalık geçiriyordu. Kendisinden sonra kimin halife seçileceği konusunda sahabenin ileri gelenlerinden fikir alıyordu. İsimler arasında Hazreti Talha'nın da ismi geçiyordu. Konuyu Hazreti Ebubekir Hazreti Talha'ya açtığında kendisinden şu cevabı aldı: "Bu makama asıl layık olan Hazreti Ömer'dir. Cenab-ı Hak sana Müslümanların işini kime emanet ettiğini sorduğu zaman vicdan rahatlığı içinde Hazreti Ömer'e bıraktım diyebilirsin." Benzer bir durum Hazreti Ömer'in vefatının ardından da gerçekleşmişti. Halife adayları arasında Hazreti Talha'nın adı geçiyordu. Ancak o adaylıktan feragat ederek Hazreti Osman'a biat etti. Münafıkların yürüttüğü fesat faaliyetlerinde hep Hazreti Osman'ın yanında yer aldı. Ancak bu desteğin bedelini canıyla ödemişti. Hicretin 34. senesinde isyancı münafıklar tarafından şehit edildiğinde 64 yaşındaydı. Hazreti Ali bu mübarek sahabinin öldürülmesine çok üzüldü. "Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben önce ölseydim de bu anı görmeseydim."